الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kâb bin Eşref'in öldürülmesi babı. İbn-i Hacer rahimahullah, İbn-i İshak ve diğerlerinin şöyle dediklerini nakleder. Saat kaç? Görmüyorum. Kâb bin Eşref, Tay kabilesinden olan Nebha oğullarından azılı bir belaydı. Babası cahiliye döneminde bir kan davasına bulaşmıştı. Bunun üzerine Medine'ye geldi ve Nazir oğulları Yahudileriyle dostluk anlaşması yaptı. Onların arasında yüksek bir konum edindi ve Ebu'l-Hukayk'ın kızı Akile ile evlendi. Kâb onlardan doğdu. Kâb uzun boylu, iri gövdeli ve şişman biriydi. Bedir savaşından sonra Müslümanları küçümser ve hicvederdi. Mekke'ye gidip Muttalib bin Ebi Veda'a Es-Sehmi'nin evine misafir oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şairi Hasan bin Sabit radıyallahu anhu onu ve karısı Seyyid bin Ebil'as'ın Ebil'as bin Ümeyye'nin kızı Atike'yi Kâb'ı evlerinde bulundurup, barındırıp ona yakınlık duydukları için hicvetmişti. Atike de Kâb'ı evinden kovmak zorunda kaldı. Kâb da Medine'ye döndü. Ama burada da boş durmadı. Müslüman hanımları söylediği şiirlerle rahatsız etmeye başladı. Ebu Davud ve Tirmizi Zühri tarikıyla Abdurrahman bin Abdullah bin Kâb bin Malik'den, o da babasından şöyle rivayette bulundular. Kâb bir şairdi. Söylediği şiirlerle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hicvediyor ve Kureyş müşriklerini onun aleyhine kışkırtıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettiklerinde oranın halkı karışıktı. Yani müşriklerle Yahudiler Müslümanları çok rahatsız ediyorlardı. Yüce Allah Celle Şanuhu da Resulüne ve Müslümanlara sabretmelerini emretti. Kâb rahatsız edici bu tavrından vazgeçmeyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Muaz radıyallahu anhu'ya onu öldürmeleri için bir müfreze göndermesini emretti. İbn-i Sa'd rahimahullah, Kâb'ın öldürülmesinin Hicri 3. yılda Rebi'ul-Evvel ayında meydana geldiğini kaydeder. Müslim rahimahullah, Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan rivayet etmiştir. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim Kâb bin Eşref'i öldürmek için hazırlanır, o Allah'ı Celle Şanuhu ve Allah'ın Resulünü incitmiştir buyurdu. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu, ya Resulallah, onu benim öldürmemi ister misin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet isterim buyurdu. İbn-i Mesleme radıyallahu anhu, öyleyse Kâbe senin hakkında hoşlanacağı tarzda bir şey söylememe izin ver de söyleyeyim. Yani senin aleyhine açıkça Kâb'ın yanında ne yapabileyim, konuşabileyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ne istersen söyle dedi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu Kâb bin Eşref'in yanına gitti ve şu kişi yani peygamber bizden sadaka istedi ve bize kaldıramayacağımız bir vergi teklif etti dedi. Kâb mel'un Muhammed bin Mesleme'nin bu sözünü işitince kendisi de onun söylediği gibi söylendi ve vallahi o muhakkak sizin usancınızı daha da arttıracaktır dedi. Muhammed bin Mesleme biz ona bir kere tabi olmuş bulunduk. Onu hemen bırakmak istemiyoruz. Onun işinin nereye varacağını göreceğiz. Şimdi ben senden ödünç hurma istiyorum dedi. Kâb, peki sen bana ne rehin bırakacaksın dedi. Muhammed bin Mesleme, rehin olarak neyi istersin dedi. Kâb, bana kadınlarınızı rehin bırakabilirsiniz dedi. Kafir vay. Sen Arapların en güzelisin. Biz kadınlarımızı sana nasıl rehin bırakırız dedi. Muhammed bin Mesleme. Bu sefer Kâb, öyleyse bana oğullarınızı rehin veriniz dedi. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme, o takdirde herhangi birimizin oğlu hakkında iki deve yükü hurmaya rehin olan kimsedir denilerek sövülür. Lakin biz sana zırhımızı yani silahımızı rehin bırakalım dedi. Kâb da evet olur dedi ve kabul etti. Ve kendisiyle Haris, Ebu Abs bin Cebr ve Abbad bin Bişir ile gelmesi için bir zaman üzerine anlaştılar. Nihayet onlar bir gece topluca Kâb'e geldiler. Kâb de bunların yanına indi. Hadisin ravisi Süfyan, Amr'dan başka ravilerin şöyle dediğini rivayet etti. Kâb onların yanına inerken karısı kendine hitaben, emin ol, ben bir ses işitiyorum, sanki o ses bir kan dökücünün sesidir dedi. Kâb, bu gelen Muhammed bin Mesleme ile süt kardeşim Ebu Nail'edir. Hem yiğide yaraşan çarpışmaya, süngülenmeye çağırsa da icabet etmektir dedi. Muhammed bin Mesleme arkadaşlarına radıyallahu teala anhum ecmain, Kâb geldiği zaman ben elimi onun başına uzatacağım. Onun başını sımsıkı tutup kavradığım zaman hemen Kâb'ı öldürün diye talimat verdi. Nihayet Kâb bin Eşref kalenin yukarı katından onların yanına indi. Giyimli ve kuşamlı bir haldeydi. Onlar, biz sende güzel bir koku hissediyoruz dediler. O da, evet, benim elimin altında filan kadın vardır ki o Arap kadınlarının en güzel kokulusudur dedi. Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu, başını ve saçını koklamama izin verir misin dedi. Kâb, evet izin veririm dedi. İbn-i Mesleme radıyallahu anhu uzanıp kokladı ve sonra bir daha koklamama izin verir misin dedi. Bu defa Muhammed bin Mesleme Kâb bin Eşref'in başını sımsıkı yakaladı, sonra arkadaşlarına haydi vurunuz dedi. Bu suretle Kâb bin Eşref'i öldürdüler. Bukhari de rahimahullah yukarıdaki hadisin bir benzerini rivayet etmiştir. Bukhari'nin rivayeti de şöyledir. Şimdi biz senin bir vesk yani yaklaşık bir deve yükü 200 kilogram yahut iki vesk ödünç hurma vermeni istiyoruz ifadesi vardır. Ravi diyor ki Amr bin Dinar fazla olduğunu söyledi. Bir vesk yahut iki vesk diye zikretmedi. Ben de ona bir vesk yahut iki vesk ifadesinin bulunduğunu söyledim. O da bir vesk yahut iki vesk olduğunu sanıyorum dedi. Yine Bukhari'deki bir rivayette onlardan birisine hakaret edildiğinde derler ki bir veya iki vesk için rehin mi verdiniz? Bu bize bir ardır. Bukhari'deki başka bir rivayette de ve Kâb buluşmayı kabul etti ve gece beraberlerinde Kâb'ın süt kardeşi Ebu Naile ile beraber geldiler. Kâb dedi ki, onlar beni uyurken bulurlarsa uyandırmazlar. Yani bana merhamet ederler. Beni severler. Kâb devamına, benim gibi bir insan gece öldürülmeye bile çağrılsa yine de buna icabet etmelidir. Ne kadar gururlu, kibirli, bak paçalarından gurur, kibir akıyor. Sonra Muhammed bin Mesleme diğer iki arkadaşına, ben onun saçlarının çok güzel olduğunu söyleyeceğim ve başını koklayacağım. Siz benim onun başını yakaladığımı gördüğünüzde yaklaşın ve başına vurun. Daha sonra Kâb onların yanına geldi. Çok güzel kokular sürünmüştü. Muhammed bin Mesleme dedi ki, sizin kokladığınız gibi bir kere de ben koklayayım. Kokladıktan sonra da bugüne kadar hiç böyle güzel bir koku koklamadım dedi. Kâb da, niçin koklamadın? Benim yanımda Arapların en güzel kadınları var. Bunlar en güzel kokulara sahiptirler dedi. Derken Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu son bir kez daha aynı şeyi söyledi ve arkadaşlarıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Kâb'ı öldürdüklerini haber verdiler. Yine Buhari'nin rivayetinde Muhammed bin Mesleme'nin yanında iki kişi olduğu belirtiliyor radıyallahu teala anhu mecmain. Süfyan'a denildi ki, Amr onların isimlerini söyledi. O da dedi ki, bazıları onların isimlerini söylemiştir. Yine şöyle dedi, Amr'dan başkası onların adlarını şöyle saymıştır. Ebu Abz, İbn-i Cebr, Haris bin Evs ve Abbad bin Bişir'dir. Radıyallahu teala anhu mecmain. Ve yine Buhari'nin rivayetinde, onların biri hakkında, bir iki deve yükü hurmaya rehin olundu diye sövülür ki, bu bize ebedi bir ağırdır, silinmez bir lekedir ifadesi yer almaktadır. Buhari'nin rivayetinde Kâb kendisine gelmesi için İbn-i Mes'ele'ye randevu verdi. O da bir gece beraberinde Ebu Naile ile birlikte geldi. Ebu Naile, Kâb'ın süt kardeşi idi, sözleri bulunmaktadır. Yine Buhari'nin rivayetinde, onlar Muhammed bin Mesleme ile Ebu Naile, beni uyurken bulsalar, uyandırmaya kıyamazlar. Yiğit adam, geceleyin kılıç darbesine çağrılsa bile, o çağrıya muhakkak icabet eder dedi. İfadeleri vardı. Bunu söyleyen Kâb bin Eşref'in kendisi, karısına söylüyor bunu. Yine aynı rivayette Muhammed bin Mesleme ikisine dedi ki, Kâb gelince ben onun başını tutup saçını koklarım. Siz benim Kâb'ın başını sıkıca yakaladığımı görünce hemen kılıçlarınızı çekip Kâb'ı vurunuz demişti. Hadisin ravilerinden olan Amr bin Dinar bir kere de İbn-i Mesleme arkadaşlarına, Kâb'ın başını size de koklatırım dediğini rivayet etmiştir. Bunun üzerine Kâb güzel elbiseler giyinmiş ve etrafına güzel kokular saçarak misafirlerinin yanına gelmişti. İbn-i Mesleme, aman bu ne güzel koku, bugünkü gibi güzel koku ömrümde koklamadım dedi. Kâb da, ne sanıyorsun? Arapların en asil ve en güzel kokulu kadınları yanımda yaşıyor dedi. Ravi sonunda şöyle diyor. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve durumu ona haber verdiler. Buhari'nin rivayetinde rahimahullah Muhammed bin Mesleme beraberinde iki kişiyle geldi cümlesi vardır. Hadisin ravilerinden olan Süfyan'a, Amr, hadisin bir diğer ravisinin ismi, onların isimlerini Muhammed bin Mesleme'nin arkadaşlarını söyledi mi diye sorunca, bazılarını söyledi dedi. Amr'dan başka ravilerin şöyle dediğini rivayet ederler. Onlar, Ebu Abs bin Cemr, Haris bin Evr ve Abbad bin Bişir'dir. Er-Rahikul Maktum'da şöyle denilir. Kâb bin Eşref, Yahudilerin İslam'a ve Müslümanlara karşı en çok kin ve düşmanlık güdeni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi en çok rahatsız edeni ve ona karşı açıkça savaş çağrısında bulunanı idi. O, Tay kabilesinden, Nebhan oğullarından idi. Annesi de Yahudi kabilesi olan Nadir oğullarındandı. Zengin, bolluk içinde yaşayan ve Araplar arasında güzelliğiyle tanınan güçlü bir şair idi. Kalesi Medine'nin güneydoğusunda, Nadir oğulları yurdunun gerisindeydi. Bedir'de Kureyş'in ileri gelenlerinin öldürüldüğü ve Müslümanların zafer haberi ona ulaşınca, bu haber nasıl doğru olabilir? Halbuki bu adamlar, Kureyşliler, Arapların şereflileri ve insanların liderleridirler. Vallahi eğer Muhammed bu kadar cemaati öldürmüş ise, artık yerin altı üstünden daha hayırlıdır dedi. Ölümü temenni etti yani. Bu haberin doğru olduğunu anlayınca, bu Allah ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin düşmanı olan kişi, Müslümanları hicvetmeye, İslam düşmanlarını övmeye ve onları Müslümanların aleyhine kışkırtmaya başladı. Bu kadarıyla da yetinmeyip, bineğine binip Kureyş müşriklerinin yanına gitti. Muttalib bin Ebi Veda'a Es-Sehmi'nin evine konuk oldu. Bedir'de öldürülüp kör kuyuya atılan müşrik uluları üzerine yanık mersiyeler söyleyerek ağlamaya ve bu şiirlerle müşriklerin öfkelerini kamçılamaya, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı besledikleri düşmanlıklarını alevlendirmeye ve onları Resulullah aleyhissalatü vesselam ile savaşmak üzere kışkırtmaya başladı. Ka'b, Mekke'de iken Ebu Süfyan ve müşrikler ona, sana göre bizim dinimiz mi yoksa Muhammed'in ve ashabının dini mi daha makbuldür? Bu iki yoldan hangisi daha doğrudur diye sordular. Ka'b da müşriklere yaranmak için, siz onlardan daha doğru ve daha üstün yoldasınız dedi. Subhanallah. Cenab-ı Hak da Celle Şanuhu bu konuda şu ayeti kerimeyi indirdi. Kendilerine kitap verilmiş olanların puta ve şeytana kanıp inkar edenlere bunlar inananlardan daha doğru yoldadırlar dediklerini görmedin mi? Nisa suresi 515'in Nisa suresi 51. ayeti kerime. Sonra Ka'b aynı tutumuna devam ederek Medine'ye döndü. Şiirlerinde sahabe-i kiramın iffetli hanımlarını hicvetmeye, Müslümanlara kaba dilini uzatarak onları rahatsız etmeye başladı. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ka'b bin Eşref'i öldürmek için kim hazırlanır dedi. Çünkü o Allah ve Resulüne eza etmiştir buyurdu. Onun bu davetini Muhammed bin Mesleme, Abbad bin Bişir, Ebu Nail'e, ismi Silkan bin Selame'dir. Aynı zamanda da Ka'b'ın süt kardeşidir. Haris bin Evz ve Ebu Abs bin Cebir hemen bu teklifi kabul ettiler. Bu müfrezenin başında da Muhammed bin Mesleme kumandan olarak getirildi. İbn Hacer Fethul Bari'de şöyle demektedir. O, Allah'a ve Resulüne eza etti sözü Hakim'in El-İtlil'inde Muhammed bin Mahmud bin Muhammed bin Mesleme'nin Cabir'den yaptığı rivayette de şöyledir. O, bize şiiriyle eza etmiş, müşrikleri desteklemiştir. İbn-i Aiz, Kelbi tarikıyla Ka'b bin Eşref'in Kureyş müşriklerine gelip Kabe'nin örtüsünün yanında Müslümanlarla savaşmak üzere onlarla sözleştiğini, Urve'den rivayette bulunan Ebu'l-Esved tarikiyle Kâb'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve Müslümanları hicvettiğini, Kureyş'i onların aleyhine kışkırttığını, Mekke'de Kureyş'in yanına geldiğinde Kureyş'in ona bizim dinimiz mi daha doğru, Muhammed'in dini mi diye sorduklarını, onun da sizin dininiz daha doğru ve hayırlıdır dediğini rivayet etmektedir. Bu olaylar üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim için İbn-i Eşref'i öldürmeye kim talip olur? Çünkü o bize olan düşmanlığını açıkça ortaya vurmuştur buyurduğunu kaydetmektedir. Bir açıklama. Kâb bin Eşref hakkında ölüm kararı verilmesinin sebepleri şunlardır. Her haliyle o bir savaşçıdır ve kanı helal kılınmıştır. O barış sözleşmesi yapılan bir kişiydi. Bu şekildeki tavırlarıyla sözleşmeyi ihlal etmiştir. Bu iki sebepten birinin ya da ikisinin sahibi olma ihtimali vardır. Yine İbn-i Hacer Fethül Bari'de şunları kaydeder. Bukhari de Muhammed bin Mesleme kalkıp "Ya Resulallah, onu Kâb'ı öldürmemi ister misin?" dedi şeklindeki rivayet, İkrimen'in mürselinde ise Muhammed bin Mesleme "O benim dayımdır" dedi şeklindedir. Bukhari'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu denilmekte. Muhammed bin Mahmud'un rivayetinde "Sen ona göresin" buyurdu denilmekte. İbn-i İshak'ın rivayetinde "Buna gücün yetiyorsa yap" buyurduğu, Urve'nin rivayetinde ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sükut etti. Bunun üzerine de Muhammed bin Mesleme radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem susarak bunu kabul etti dedi şeklindedir. Eğer bu doğru ise Resulullah aleyhissalatü vesselamın önce sükut edip sonra izin vermiş olması ihtimali de ortaya çıkar. Çünkü Urve'nin rivayetinde Resulullah aleyhissalatü vesselamın "Eğer yapacaksan Sa'd bin Muaz ile müşavere et." Sa'd bin Muaz ile müşavere ettiğini söyledi. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz'ın "Ona Kâb'e git, ihtiyacın olduğunu söyle ve ondan kendinize ödünç yiyecek vermesini iste" dediği yer almaktadır. Bukhari'nin rivayetinde İbn-i Mesleme'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme "Öyleyse Kâb'a hakkınızda hoşlanacağı bir şey söylememe izin veriniz" dediği, "Onun da ne istersen söyle" buyurduğu görülmektedir. Çünkü o Kâb'ı kandıracak bir şey uydurma hususunda Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan izin istemişti. Bundan dolayı İmam Bukhari bu rivayeti "Savaşta yalan söylemek" başlığı altında rivayet etmiştir. İbn-i Sa'd'ın olayı anlatış biçiminden ise şu anlaşılmaktadır. Onlar, yani Muhammed bin Mesleme ile arkadaşları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendisi hakkında Kâb'ın hoşlanacağı bazı şikayette bulunmalarına ve aleyhinde bazı eleştirileri yapmalarına izin verdiler. Bu konuda İbn-i Sa'd'ın rivayeti şöyledir. Ona dedi ki, "Şu adam" peygamberimizi kastediyor, "bizim bize gelmesi başımızı beladan belaya soktu. Araplar bize düşman kesildiler. Bizi tek yaydan oka tuttular." Yani hepsi birlik oldular bizim aleyhimize demek. İbn-i İshak'ın hasen bir isnatla İbn-i Abbas radıyallahu anhu'den şöyle bir rivayeti vardır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte Baki'ul Karka'da kadar yürüdü. Sonra onlara "Haydi Allah'ın ismiyle gidiniz" diye uğurladıktan sonra "Allah'ım onlara yardım et" diye dua etti. Bukhari'nin rivayetinde Bu adam bizden sadaka istedi. Vakidi'nin rivayetinde, biz yiyecek bir şey bulamazken bizden sadaka istedi. İkrimenin mürselinde ise, ey Sa'd'ın babası, peygamberimiz bizden sadaka istedi. Halbuki bizim ona sadaka olarak verilecek malımız yoktur dediler şeklindedir. Vakidi'nin rivayeti şöyledir. Ka'b Ebu Naile'ye düşüncen nedir? Kafandakini bana söyle. Onun hakkında ne istiyorsun diye sordu. O da onu terk edip yardımsız bırakmak dedi. Ka'b da beni sevindirsin diye cevap verdi. Beni sevindirdin diye cevap verdi. Bukhari'de, şimdi biz senin bir vesk ödünç hurma vermeni istiyoruz dedi ifadesi yer almaktadır. Ve bunu söyleyenin Ali bin el-Medini olduğunu belirtmektedir. Bu ifade Hümeydi'nin rivayetinde yoktur. Urve'nin rivayeti şöyledir. Bize ödünç olarak yiyecek vermeni istiyorum. Ka'b da yiyecekleriniz nerede dedi. Onlar da biz yiyeceğimizi o adama, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kastediyorlar ve ashabına verdik dediler. Ka'b ne tür bir batıl yolda olduğunuzu anlamanızın vakti henüz gelmedi mi dedi. Burada bir hatırlatma yapmak gerekir. Bu Sahih Buhari'nin rivayetine göre Ka'b'la konuşan kişi Muhammed bin Mesleme'dir. İbn-i İshak ve diğer Megazi yazarlarına göre ise onunla konuşan kişi Ebu Naile'dir. Dimyatî kendi tercihine işaret ederek bu konuda Ka'b'la her ikisinin de konuşmuş olması muhtemeldir. Çünkü Ebu Naile Ka'b'ın süt kardeşi Muhammed bin Mesleme de kız kardeşinin oğludur demiştir. Ekrime'nin mürsel rivayetinde ifadelerin tümü dediler şeklinde çoğul olarak geçmektedir. Yine onun mürsel rivayetinde bize izin ver ki senin hakkında onu bize kandıracak bazı şeyler söyleyelim. Peygamber Efendimiz de istediğinizi söyleyiniz buyurdu. İfadeleri yer almaktadır. Yine aynı rivayette Ka'b'ın şu sözü nakledilir. Bugün yanımda para yoktur ama hurma var. İbn-i Aiz, Sa'd bin Muaz'ın yeğeni Muhammed'i Haris bin Evs bin Muaz'a gönderdiğini zikretmektedir. Bukhari'nin rivayetindeki o halde bana rehin veriniz sözü istediğiniz hurmaya karşılık rehin olacak bir şey bana veriniz anlamına gelir. Yine aynı rivayette yer alan sen Arap'ın en güzel simasısın sözünü onlar belki de Ka'b'la alay etmek için söylemişlerdi. İbn-i Sa'd İkrime'nin mürsel rivayetine şunu eklemiştir. Biz sana güvenmiyoruz. Çünkü her kadın senin güzelliğine meftun olur, gönlü kayar. Bir diğer mürsel rivayette ise sen çok yakışıklı bir adamsın, kadınlar sana hayran oluyor denilmektedir. Bukhari de haydi kılıç darbesine tutup vurunuz dedi. Onlar da İbn-i Eşref'i öldürdüler, cehenneme gönderdiler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip haber verdiler şeklinde rivayet edilmektedir. Urve'nin rivayetinde ise Muhammed bin Mesleme Ka'b'e bir darbe indirip onu öldürdü. O esnada kılıcın ucu Haris bin Evs'e dokunmuştu ve yaralanmıştı. Fakat onlar hemen geri döndüler. Bu as mevkiine geldiler. Bu arada Haris'in geride kaldığını gördüler. Arkadaşları onu kaybetmiş ve aramak için geri dönmüşlerdi. Sonra onu bulup sırtlarına alarak süratli bir şekilde Medine'ye geldiler şeklindedir. Vakidi'nin rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Haris bin Evs'in yarasının üzerine tükürdü. Bunun üzerine o hiç eziyet çekmedi denilmektedir. İkrimenin mürselinde ise yarasına tükürüp bağladı ve yara çabucak iyileşti ifadeleri yer almaktadır. İbn-i Kelbi de şunu rivayet eder. Onu geberinceye kadar kılıçlarıyla vurdular. Ka'b ilk darbede bir çığlık attı. Bunun üzerine Yahudiler onları yakalamaya çalıştılar. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Resulullah aleyhissalatü vesselamın fedailerinin gittikleri yolun dışında başka bir yola koyuldular ve onları kaybettiler. İbn-i Sa'd da şunu kaydeder. Muhammed bin Mesleme kılıcında bağlı bulunan mihvelini hatırlayıp eline aldı. Mihvel, hançer veya bıçağa benzeyen kesici bir alet. Kâb'ın üzerine çullanıp karnını göbeğinden kasığına kadar yırttı. Bunun üzerine Kâb bir çığlık kopardı. Ardından da karısı "Ey Kurayza ve Nadir aileleri!" diye iki kez bağırdı. Buhari'nin rivayetinde ona, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a haber verdiler şeklindedir. Urve'nin rivayetinde ise haber verdiler. O da hemen Allah Azze ve Celle'ye hamd etti denilmektedir. İbn-i Sa'd de şöyle rivayet eder. Fedailer Baki'ul Garkat'a varınca tekbir getirdiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam o gece kalkıp namaza durmuştu. Onların tekbir getirdiklerini duyunca o da tekbir getirdi ve Kâb'ın öldürüldüğünü anladı. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muradınıza erdiniz buyurdu. Onlar da siz de erdiniz ya Resulallah dediler. Ve Kâb'ın kafasını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önüne attılar. O da Kâb'ın öldürülmesinden dolayı Allah azze ve celle'ye hamd etti. Akrime'nin mürsel rivayetinde de Yahudiler dehşete kapıldılar. Doğruca Peygamberimizin huzuruna gelip liderimiz suçsuz ve sebepsiz olarak öldürüldü dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da onlara Kâb'ın yaptıklarını, kendi aleyhinde kışkırtmalarda bulunduğunu ve Müslümanları rahatsız ettiğini hatırlattı denilmektedir. İbn-i Sa'd bu rivayete şunu ekler. Yahudiler korkup söyleyecek hiçbir söz bulamadılar. Süheyli, Kâb bin Eşref olayında Ebu Hanife'nin hilafına bir muahidin Müslümanlarla sözleşmesi bulunan bir gayrimüslimin şeriat koyucusuna hakaret ettiği vakit öldürülmesinin cevazına işaret vardır demiştir. Bu konuda üç ayrı görüş bulunmaktadır. Musannif Buhari rahimahullah, Kâb'ın savaşçı biri olduğu için bu hadisi savaş ehlini öldürmek ve savaşta yalan söylemek başlıkları altında vermiştir. Bundan ötürü genel davet her tarafa ulaştığı vakit davet etmeksizin bir müşriği öldürmek caizdir. Yine bu olay bize savaşta ihtiyaç duyulan sözü söylemenin caiz olduğunu gösterir. Sözü söyleyen sözün hakikatini kastetmiş olsa da bu böyledir. Ebu Davud rahimahullah Kâb bin Malik'ten şöyle dediğini rivayet etmiştir. Kâb bin Eşref Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicvediyor ve Kureyş kafirlerini onun aleyhine kışkırtıyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam Medine'ye geldiği zaman şehir halkı inançta karışıklık gösteriyordu. Yani birçok inanç şekli varmış orada. Mümin, münafık, Yahudi, müşrik. Bir kısım Müslüman, diğerleri ise putlara tapan müşriklerle Yahudilerdi. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabını rahatsız ediyorlardı. Allah azze ve celle de elçisine sabretmesini ve bağışlamasını emretmiş, onların hakkında şu ayeti kerimeyi indirmişti. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden çok üzücü sözler işiteceksiniz. Eğer sabreder ve takva gösterirseniz muhakkak ki bu yapılacak işlerin en değerlisidir. Ali İmran suresi 186. ayeti kerime. Ka'b bin Eşref, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi rahatsız etmekten bir türlü vazgeçmedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'd bin Muaz'a Ka'b'i öldürmek için bir müfreze göndermesini emretti. O da Muhammed bin Mesleme'yi gönderdi. İslam fedaileri onu öldürünce Yahudiler ve müşrikler korktular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, geceleyin dostumuzun başına bir hal geldi. O öldürüldü dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara Ka'b'ın rahat durmadığını hatırlattı ve onları kendisiyle aralarında bir sulhname yazmaya davet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen özel olarak kendisiyle Yahudiler arasında, genel olarak da Müslümanlar arasında bir sahife üzerinde ahitname yazdı. Er-Rahikul Maktum'da şöyle deniliyor. Bu müfreze Hicri 3. yılda Rebi'ül Evvel ayının 14. günü mehtaplı bir gecede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplandı. Resulullah aleyhissalatü vesselam onlarla Baki'ul Garkat'a kadar gitti. Sonra onları haydi Allah'ın ismiyle gidiniz diyerek uğurladı. Ve Allah'ım Celle Şanuhu onlara yardım et diye dua etti. Sonra evine döndü, namaz kılmaya ve Rabbine yalvarmaya başladı. Müfreze, Ka'b bin Eşref'i öldürmeyi başardı ve geri döndü. Ama Haris bin Evs, arkadaşlarının kılıçlarının ucuyla isabet alıp yaralandı ve kan kaybetmeye başladı. Müfreze, Urayza denilen kara taşlık bir yere gelince Haris'in kendileriyle beraber olmadığını gördüler. Bir süre beklediler. Nihayet Haris onların peşinden gelip yetişti. Fedailer Haris'i sırtlarına aldılar ve Baki'ul Garkat'a kadar geldiler. Orada tekbir getirdiler. Resulullah aleyhissalatü vesselam onların tekbir sesini duyunca Ka'b'ı öldürdüklerini anladı ve tekbir getirdi. Fedailer yanına gelince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara gözünüz aydın, muradınıza erdiniz dedi. Onlar da sen de erdin ya Resulallah dediler. Ve Ka'b'ın kellesini Resulullah aleyhissalatü vesselamın huzuruna attılar. O da Allah düşmanının öldürülmesinden dolayı Allah'a hamd etti. Haris'in yarasına tükürdü, o da iyileşti. Ondan sonra da hiç acı çekmedi. Bu rivayetlerden alınan dersler ve öğütler. 1. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu operasyonla şu hedefleri gerçekleştirmiştir. A. Ka'b'ın öldürülmesiyle Ka'b'ın yaptığını yapmamaları için Ka'b gibilere iyi bir ders verilmişti. B. Yahudiler aralarında imzaladıkları sözleşmeyi yenilemeye veya yeni bir sözleşme yapmaya mecbur edilmişlerdi. Bununla Medine toplumundaki birlik de pekişmişti. C. Yahudilerin içeriden ve dışarıdan edindikleri yardımlaşma yolları kesilmişti. D. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi devleti üzerindeki başkanlığını bu şekilde güçlendirmişti. 2. Ebu Davud da şöyle bir rivayet almaktadır. Rivayet yer almaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisiyle onlar, yani Yahudiler arasında, genel olarak da Müslümanlar arasında anayasal bir vesika gerçekleştirmiştir. Fakat burada zikredilen sahife üzerinde bazı sorular cevapsız kalmıştır. Bunun İbn-i İshak'ın ilk yılın olayları arasında zikrettiği sahife mi, yoksa ilk sahifeyi pekiştirmek için mi olduğu ya da ilk sahifede yer almayan Yahudilerle yeri bir anlaşma mı yapıldığı konularında açıklık getirilememiştir. 3. Dünyada siyasi cinayet fikrinin yararı ve meşruiyeti etrafında dönüp dolaşan tartışmalar vardır. Burada söyleyeceğimiz söz devamlı tekrarladığımız şeydir. Ehlinden çıkmış sahih bir fetvaya, sonra şura ve maslahata bakmak. Katle cevaz veren bir konu ve ondan da Müslümanların maslahatı varsa bu olur. Ama maslahatların birbirine karıştığı, devletlerin kararlarında büyük bir rolü olan evrensel kamuoyunun bulunduğu ve zararları devamlı genişlediği çağımızda maslahatı tespit etmek kolay bir iş değildir. Dört. Ka'b bin Eşref'in öldürülmesi olayındaki en önemli husus, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ka'b'ı öldürecek olanlara kendi aleyhinde söz söylemelerine izin vermesidir. Onlar normal durumda küfür sayılacak sözler söylediler. Bunun önemli askeri bir görevi yerine getirmek için söylendiğini görmekteyiz. Söylenen söze bir sınır konulmamıştır. Ama burada başka bir mesele de ortaya çıkıyor. Önemli bir askeri görevi başarmak için caiz olmayan fiilleri yapmak veya farzları terk etmek gerektiği zaman ne yapılacaktır? Kafir gözükmek caizdir. Fakat hiçbir fiilin küfürden daha çirkin olmadığı da bilinmektedir. Bundan dolayı hedefe varmak için yolun kesin olması veya zannı galibin bulunması, gerekli sınırın korunmuş olması, sebebin farzı geciktirme veya bir haramı işleme şeklinde olması eşittir. Bir de şu veya bu diye fetva ile kayıtlanmış olması ki, burada zina ve livata gibi hiçbir zaman işlenmesi caiz olmayan haramlar da vardır. Şartıyla o iş küfrün cevazından daha hafiftir. 5. Kafir düzenlerin ordularından bazıları Müslümanın namaz kılmasına engel olurlar. Ya da görünüşte engel olmaz gibi davranırlar ama namaz kıldığını tespit ettiklerinde o Müslümanı hayattan tecrit ederler veya öldürmek için sebep ararlar. Böyle durumlarda olan kişilere bazı konularda ruhsat verilmiş midir? Bu ruhsatın sınırları nedir? Bu konu uzmanlaşmış ve basiret sahibi fetva ehlinin değerlendireceği bir konudur. Bu gibi durumlara ancak bu özelliklere vakıf kişiler fetva verebilirler. Ya bu şekilde bir sürü şekilde davranabilir Müslüman böyle bir durumla karşı karşıya geldiğinde. İki namazı cem edebilir, ima ile namazını kılabilir. Bunun fetvasını vermek için illa çok derin uzman olmuş olan kişilere ihtiyaç yok. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her şeyi bize bildirmiş ve bu şekilde namazın da kolaylıkları var. Adam ne yapabilir? Böyle bir musibetle karşılaştığında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği bu kolaylıkları hayatına tatbik edebilir. Kâb hadisesi ve benzer olaylar şer'i delillerden aşağıdaki kaideyi çıkarmaktadır. Ayrıcalıklı durumlar veya zorunlu haller ortaya çıktığında davetçiler de siyasi ve askeri çalışmalara koyulurlarsa işte o zaman hiçbir insanın güç yetiremeyeceği istisnai fetvalara ve dengeleme konularına muhtaç olurlar. Bundan dolayı müftülere, fetva ehline ve müçtehitlere ihtiyaç vardır. Ama müftü bu bizim şehirlerde oturan, hiçbir şeyden haberi olmayan, sorulan sorulara Ömer Nasuhi Bilmen'in kitaplarını açıp da oradan bakarak okuyanlar değil. Müftü demek, fetva vermeye gerçekten layık olan, Kur'an ve sünneti bilen ve karşılaşılan meselelere, eğer Kur'an'da ve sünnette apaçık bir delil yoksa, istinbat etmek suretiyle hükümler çıkarabilen kimse demek. Nitekim Süfyan es-Sevri şöyle demiştir. Asli hükümler tabi olarak bilinmektedir. Ancak istisnai şartlar gerektirdiği istisnai hükümlere de ihtiyaç vardır. Zira günlük hareketin buna şiddetle ihtiyacı bulunmaktadır. Evet. Şimdi de Uhud Savaşı konusuna geldik. Uhud Savaşı. Genel bilgiler. Uhud Savaşı hususunda genel bilgiler. Bu savaş İbn-i Kayyım'a göre 3 Şevval, İbn-i İshak'a göre ise 15 Şevval'de meydana gelmiştir. İbn-i Kesir Uhud Dağı'na dağlar arasında tek kaldığı için Uhud adı verildiğini kaydediyor. Sahih Buhari'de Uhud bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi şeklinde bir hadis rivayet edilmiştir. Buhari Kitabul Cihad'da, Müslim Kitabul Hac'da ve Medine'nin fazileti babında. Bu ifade ile Medine halkının kastedildiği söylenmiş ve şöyle demiştir. Çünkü o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, seferden döndüğü vakit sevenin yaptığı gibi ailesine yaklaştığını müjdeliyordu. Şu ayeti kerimede olduğu gibi zahiri üzere söylendi denilmiştir. Ayeti kerime şöyledir. Nitekim taşlar arasında Allah korkusundan yuvarlananlar vardır. Bakara suresi 74. ayeti kerime. İbn-i Hacer rahimahullah yukarıdaki hadisi şerifin şerhiyle ilgili olarak Fethul Bari'de şunları söyler. Uhud bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi. Bu rivayeti takip eden rivayette şu ortaya çıkmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hac dönüşünde Uhud'u görünce bu hadisi şerifi buyurmuştur. Ebu Hümeyd'in rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk seferinden dönerken bu hadisi buyurduğu anlaşılmıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye yukarıdan baktı ve bu tepe Medine'dir buyurdu. Uhud'u görünce bu bir dağdır ki biz onu severiz, o da bizi dedi. Bu sözü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar tekrar söylemiştir. Bu hadisin ifade ettiği mana hususunda ulema şunları söylüyor. 1. Bu hadiste geçen Uhud kelimesi hasfedilmiş bir muzafın ileyhidir. Yani ehli Uhud, Uhud halkı şeklindedir. Ehl kelimesi ile ensar kastedilmiştir. Çünkü onlar Uhud'un komşularıdır. 2. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu Tebuk seferinden dönerken ailesine yaklaştığı ve onlara kavuştuğu için lisan-ı haliyle sevincini belirtmek amacıyla söylemiştir. Bu da seven kişinin kendisini sevenlere karşı gösterdiği bir muhabbet ifadesidir. 3. Sevgi hakikatine ve zahirine göre iki yönlüdür. Merfu olarak zikredilen Ebu Abs bin Cebr hadisinde sabit olduğu gibi Uhud cennet dağlarındandır. Hadis şöyledir. Uhud dağı bizi sever, biz de onu severiz. O cennet dağlarındandır. Bu hadisi Ahmed İbn Hanbel rivayet etmiştir. Bir yerin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmesi gayet doğaldır. Çünkü dağlar ve yerler Allah'ı tesbih etmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağı sarsıldığı zaman ona "Sakin ol ey Uhud" dediğinde aklı olan bir varlığa hitap ediyor gibiydi. Süheyli şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iyiyi yermeyi ve güzel isimleri severdi. Bunun iyiyi vermeyi olması lazım. İyi olanı vermeyi ve güzel isimleri severdi. Ehadiyet kelimesinden türemiş bir isimden daha güzel bir isim olamazdı. Uhud sözü ehadiyet kelimesinden türemiş olmakla birlikte harflerinin harekeleri hep ötredir. Bu da tevhid dininin yüksekliğini ve yüceliğini gösterir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin lafzen ve manen Uhud'la ilgili sevgisi diğer dağlar karşısında sadece ona tahsis edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Uhud dağına gösterdiği sevgiyi zikretmemizin sebebi orada cereyan eden olaylardan yani Uhud'u uğursuz saymanın yanlış olacağıdır. Bundan sonra genel sunuştan önce burada iki nakli de sunmuş bulunuyoruz. El-Mübarek Furi şöyle der. Bedir Savaşı'nın ardından Kureyş, Müslümanlara karşı öfkesini giderecek, kinin ateşini dindirecek, kapsamlı bir savaşa hazırlanmak üzere söz birliği etti. Böyle bir savaşa girişmek için hazırlık içine girdi. İkrime bin Ebi Cehil, Saffan bin Umeyye, Ebu Süfyan bin Harb, Abdullah bin Ebi Rabia gibi Kureyş liderlerinin pek çoğu savaşa girmek için çok ateşli ve arzulu idiler. Bu konu ile ilgili olarak yaptıkları ilk şey Bedir Savaşı'na sebep olan Ebu Süfyan'ın ticaret kervanına el koymak oldu. Sonra Müslümanlarla savaşa katılmak isteyen Ehabiş, Mekke'nin aşağısındaki Hubşa dağının eteklerinde toplanıp Kureyş müşrikleriyle anlaşma yapan Arap kabilelerinin hepsine denilmiştir. Kinane'den ve çöl halkından herkese yardım kapısını açtılar. Yani kim peygamberimize düşmanlık yaptıysa onlara karşı özel bir dostluk ve yardımseverlilik sergilediler kafirler. Bir yıl geçtiğinde Mekke müşrikleri hazırlıklarını tamamlamış oldu. Kureyş müşriklerinden Kureyş'le anlaşma yapanlardan ve Ehabiş'ten 3000 savaşçı toplandı. Kureyş'in ileri gelenlerinden bazıları erkekleri çarpışmaya kışkırtmak ve direnmeyi sağlamak amacıyla kadınlarını da yanlarına almayı teklif ettiler. Bu kadınların sayısı 15 kişiydi. Bu orduda nakliyat aracı 3000 deve, süvarilerin aracı ise 200 attan oluşuyordu. Bunları yol boyunca binmeyip yanlarında taşıdılar. Korunma silahı olarak da 700 tane zırh almışlardı. Genel komuta Ebu Süfyan bin Harp'te, süvarilerin komutası Halid bin Velid'te, İkrime bin Ebi Cehil Halid'in yardımcısıydı. Sancak da Abdüddar oğullarına verilmişti. Bu eksiksiz hazırlıktan sonra Mekke ordusu Medine'ye doğru hareket etti. Eski olaylar ve kökleşmiş kin kalplerdeki öfkeyi alevlendiriyor, vuku bulacak acı savaşın üzerinden perdeyi de aralıyordu. Abbas bin Abdülmuttalib Kureyş'in hareketlerini ve askeri hazırlıklarını izliyordu. Kureyş ordusu hareket edince Abbas bin Abdülmuttalib radıyallahu anhu orduya ait tüm ayrıntıları içeren ivedi bir mektubu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Abbas'ın elçisi mektubu ulaştırmada çok süratli davrandı. Yürürken çok gayretini sarf etti. Hatta Mekke ile Medine arasındaki yolu, bu yolun mesafesi 500 kilometredir. 3 günde kat etti. Elçi mektubu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Kuba mescidindeyken teslim etti. Peygamber aleyhissalatü vesselama mektubu Übey bin Ka'b okudu. Resulullah da konuyu kimseye açmamasını emretti. Acele olarak Medine'ye dönen Resulullah, Ensar ile muhacirlerin ileri gelenleriyle bir danışma toplantısı yaptı. Medine, genel bir seferberlik durumu içindeydi. Erkekler olağanüstü duruma hazırlıklı olarak silahlarını yanlarından hiç ayırmıyorlardı. Aralarından Sa'd bin Muaz'ın, Üseyd bin Hudayr'ın ve Sa'd bin Ubade'nin de bulunduğu bir müfreze, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin korunmasını üzerine aldı. Silahlı olarak geceyi onun kapısında geçiriyorlardı. Birkaç müfreze de ansızın yapılacak bir baskına karşı Medine'nin girişlerini ve gediklerini tutmuş koruyorlardı. Müslüman devriyeler düşmanın hareketlerini keşfetmek için müşriklerin saldırı amacıyla takip edecekleri muhtemel yollarda dolaşıyorlardı. Mekke ordusu yürüyüşünü aralıksız sürdürdü. Nihayet Medine'ye yaklaştı ve Vadiyul Akik'a girdi. Akik Vadisi'ne. Sonra oradan ayrılıp sağa doğru hareket etti. Sonunda Uhud Dağı'na yakın bir yerde konakladı. Buraya Ayneyn adı verilmekteydi. Bu mevki Medine'nin kuzeyine düşen vadinin kıyısındaki kanalın kumluğu içinde yer almaktaydı. Kureyş ordusu hicretin 3. yılında Şevval ayının 6'sında Cuma günü karargahını buraya kurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüksek askeri danışma meclisini kurdu. Yer seçimi için görüş alışverişinde bulundu. Gördüğü bir rüyayı onlara haber verdi. Sonra arkadaşlarına Medine'den çıkmamalarını ve şehri içeriden savunmalarını, eğer müşrikler konakladıkları yerde kalır iseler kötü ve güç bir durumda kalmış olacaklarını, yok eğer Medine'ye girecek olurlarsa Müslümanların sokak ağızlarında onlarla çarpışacağını, kadınların da evlerin bacalarından yardımda bulunacaklarını, yani yukarıdan taş atacaklarını kafirlere, kendi görüşü olarak takdim etti. Münafıkların başı Abdullah bin Übey ibn Selul de bu görüşe katıldı. Bedir Savaşı'na katılma fırsatını bulamamış olan sahabe-i kiramın ileri gelenlerinden bir grup ileri atılarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şehirden çıkmayı teklif edip bu konuda ona ısrar ettiler. Bu ateşli bahadırların başında Resulullah aleyhissalatü vesselamın amcası Hamza bin Abdülmuttalip geliyordu radıyallahu teala anhu. O Bedir Savaşı'nda kılıcının maharetini göstermişti. Hazreti Peygamber aleyhisselama sana kitabı indirmiş olan Allah azze ve celle'ye yemin ederim ki bu kılıcımla Medine dışında Mekke müşrikleriyle çarpışmadıkça yemek yemeyeceğim dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da çoğunluğun görüşü karşısında kendi görüşünden vazgeçti. Medine'den çıkıp savaş meydanında buluşma fikri üzerinde karar kılındı. Peygamber aleyhissalatü vesselam cuma günü halka namaz kıldırdı. Onlara vaaz edip öğüt verdi. Çalışmayı ve ciddi olmayı emretti. Sabretmelerine karşılık zaferin kendilerine ait olacağını haber verdi. Ve düşman için hazırlanmalarını emretti. Halk buna çok sevindiler. Sonra halka ikindi namazını kıldırdı. Halk yığılmış, Medine'nin Avali semtinde oturanlar da gelmişti. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdi. Yanında iki arkadaşı Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma da vardı. Onlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın sarığını sarmasına ve zırhını giymesine yardım ettiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam silahını alıp üst üste iki zırh giyindi ve kılıcını kuşandı. Sonra halkın yanına çıktı. Peygamber aleyhissalatü vesselam dışarı çıkınca ona, ''Ya Resulallah, sana muhalefet etmek bize yaraşmaz. Sen dilediğini yap. Eğer Medine'de kalmak istiyorsan öyle olsun.'' dediler. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatü vesselam bir peygamberin zırhını giydikten sonra Allah Celle Şanuhu onunla düşmanları arasında hükmünü vermeden zırhını çıkarması yaraşmaz dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam ordusunu şu şekilde 3 bölüye ayırdı. Birinci bölük muhacirlerin bölüğü sancağını Musab bin Umeyr'e verdi. İkinci bölük ensardan Evs kabilesinin bölüğü sancağını Üseyd bin Hudayr'a verdi. Üçüncü bölük ensardan Hazreç kabilesinin bölüğü sancağını da Habbab bin Münzir'e verdi. İslam ordusu 1000 savaşçıdan oluşmuştu. Aralarında 100 zırhlı 50 de süvari vardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de kalanlara namaz kıldırmak üzere Amr ibn-i Ümmü Mektum'u radıyallahu anhu vali tayin etti. Orduya yürüyün emrini verdi. Ordu kuzeye doğru hareket etti. Sa'd bin Muaz zırhını giyinmiş olarak Resulullah aleyhissalatü vesselamın önünde çıkıp yürüdü. Peygamber aleyhissalatü vesselam Şeyheyn denilen yere ulaşınca ordusunu yeniden gözden geçirdi. Yaşlarını küçük gördüğü ve savaşa katılamayacak çağda olanları geri çevirdi. Şeyheyn'de güneş batmış, akşam olmuştu. Resulullah aleyhissalatü vesselam önce akşam namazını sonra da yatsı namazını kıldı. Geceyi burada geçirdi. Karargahı beklemek için etrafta dolaşacak, nöbet tutacak 50 kişilik bir devriyeyi görevlendirdi. Komutanlara da Kâb bin Eşref seriyesinin bahadırı Muhammed bin Mesleme el-Ensari'yi tayin etti. Peygamberimizin koruması da özel olarak Zekvan bin Abdikays üstlendi. Tan ağarmadan önce yola çıkıldı. Biraz ileride Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldı. Düşmana o kadar yakınlaştı ki düşman da onu görüyordu. Burada münafıkların başı Abdullah bin Übey lanehullah isyan edip askerlerin 1/3'üne tekabül eden 300 savaşçısı ile birlikte ordudan ayrılıp Resulullah'ı terk etti. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bu isyandan ve ayrılıştan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşmana doğru yürüyüşe devam etmek için ordunun geri kalan kısmıyla, sayıları 700 kişiydi, bunlarla hareket etti. Müşriklerin karargahı kendi ordusuyla Uhud Dağı'nın arasındaydı. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam bizi Kureyş'in kavmine uğratmadan onların üzerine çıkaracak yakın ve kestirme bir yolu bize kim gösterir buyurdu. Ebu Hayseme radıyallahu anhu ben gösteririm ya Resulallah dedi. Sonra müşriklerin ordusunu batıda bırakarak Harise oğullarının kara taşlığından ve arazilerinden geçirerek İslam ordusunu kısa yoldan Uhud'a götürdü. Peygamber aleyhissalatü vesselam Uhud'da Şiyeb vadisesine inince orada arkaları Uhud dağına dayalı yüzleri Medine'ye karşı olmak üzere karargahını kurdurttu. Bu duruma göre düşman ordusu Müslümanlarla Medine arasında bir engel oluvermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusunu savaş düzenine göre hazırladı. Askerlerini savaş için saflara dizdi. Yetenekli okçulardan bir takım seçti. Sayıları 50 kişiydi. Okçuların kumandasını Abdullah bin Nu'man el-Ensari el-Evsi el-Bedri'ye verdi. Onlara Vadi-i Kanat'ın güney kıyısına düşen tepenin üzerine yerleşmelerini emretti. Bu tepe ondan sonra Cebel-i Rumat yani okçuların tepesi olarak anılmıştır. Okçuların yeri İslam ordusunun yerleştiği yere yaklaşık 150 metre uzaklıkta ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın karargahının güneydoğusuna düşüyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam kesin talimat vererek bu takımı özel olarak görevlendirdi. Bunlar müşrik süvarilerinin arkadan gizlice Müslüman ordularının saflarına sokulup kuşatma operasyonu ve arkadan çevirme hareketine karşı koyacaklardı. Yanı sıra Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sağ kanada Münzir bin Amr'ı, sol kanada da Zübeyir bin Avvam'ı koydu. Miktad bin el-Esved de onun yardımcısıydı. Zübeyir'i Halid bin Velid'in süvarilerinin karşısına yerleştirdi. Safların önüne Müslümanların bahadırlarından seçkinlerini, kahramanlık ve yiğitlikleriyle meşhur olmuş savaşçılarını yerleştirdi. Hicri 3. yılın 7. Şevvali cumartesi sabahı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ordusunun savaş düzenini bu şekilde tamamlamış oldu. Müşriklere gelince onlar kendi ordularını saf düzenine göre hazırladılar. Genel komutan ordunun tam ortasında yerini almış Ebu Süfyan bin Harb'deydi. Sağ tarafa Halid bin Velid'i, sol tarafa İkrime bin Ebi Cehli, piyadelerin başına da Saffan bin Ümeyye'yi, okçuların başına da Abdullah bin Ebi Rebi'a'yı koydular. Sancakları ise Abdüddar oğullarından bir müfrezeye verilmişti. Savaş başlamadan önce Kureyş, Müslümanların saflarında anlaşmazlık ve tefrika çıkarmak için çok uğraşmış ama başarılı olamamıştı. İki ordu birbirine iyice yaklaştı ve savaşın aşamaları başladı. Savaşı ilk ateşleyen müşriklerin sancaktarı Talha bin Ebi Talha el-Abderi oldu. O, Kureyş süvarilerinin en cesurlarından biriydi. Müslümanlar ona askeri birliğin koçu adını takmışlardı. O, bir devenin üzerinde çarpışmaya davet ederek ortaya çıktı. adamın aşırı cesaretinden dolayı herkes geri çekildi. Fakat Zübeyr ibn Avvam ona doğru ileri atıldı ve ona hiç fırsat vermeden bir arslanın sıçrayışı gibi adamın yanına sıçrayıp deveye bindi. Sübhanallah. Sonra adama çullanıp onu yere attı. Kılıcıyla kellesini kesti. Savaşın ateşi etrafı sardı. İki grup arasında yer alan her noktasından savaş şiddetlendi. Savaşın ağırlık noktası müşriklerin sancağı etrafında cereyan ediyordu. Sancağı taşımak için Abdüddar oğulları birbirlerini izliyorlardı. Sancaktarlık yaptıklarından dolayı Abdüddar oğullarından 10 kişi ard arda öldürüldü. Ancak sancağı taşıyacak hiç kimse kalmadı. Abdüddar oğullarının Habeşli köleleri Suvab öne atıldı. Müşriklerin sancağını kaptı. Kendisinden önce sancaktarlık yapıp öldürülen efendilerinden daha üstün bir sebat ve şecaat gösterdi. Kolları kesilinceye kadar savaştı. Sancak yere düşmesin diye göğsü ve boynuyla onu tutmaya çalıştı. Öldürülüp yere düşerken son sözü şuydu: "Ey Abdüddar oğulları! Ben artık vazifesini yerine getirmiş biri sayılır mıyım?" La havle ve la kuvvete illa billah. Bu köle öldürüldükten sonra ancak sancak yere düştü ve onu taşıyacak kimse kalmadı. Sancak yerde öylece kala kaldı. İbn-i İshak der ki rahimahullah, sonra Allah Azze ve Celle Müslümanlara yardımını ihsan etti ve onlara vaadini yerine getirdi. Müslümanlar müşrikleri onların kılıçlarıyla öldürdüler. Hatta karargahlarına kadar sokuldular. Bu kuşkusuz müşriklerin bir yenilgisiydi. Bu küçük İslam ordusu Mekke'nin azgınlarına karşı ezici bir zafer kazanıyordu. Bu zafer Bedir günü kazanılan zaferden daha küçük değildi. Fakat okçular çok büyük bir hata yaptılar ve savaş sonuçlanmadan yerlerini terk ettiler. Bu büyük hata Müslümanların zarar görmesine sebep oldu. Az kalsın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin öldürülmesine de sebebiyet vereceklerdi. Bu hata Bedir'de kazandıkları prestij ve şöhretin üzerine kötü bir bulut gibi çöktü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin okçulara zafer halinde de yenilgi halinde de tepedeki yerlerinden ayrılmamaları konusunda verdiği kesin emirlerin metinlerini daha önce ele almıştık. Bu kesin emirlere rağmen okçular Müslümanların birbirleriyle yarışırcasına ganimet topladıklarını görünce dünya sevgisi kendilerine egemen oldu, bir kısmı diğerlerine. Niye bekliyorsunuz? Ganimete koşun, ganimete. Baksanıza kardeşlerimiz ganimet toplamaya başladılar, dediler. Fakat komutanlardan Abdullah bin Cübeyr radıyallahu anhu onlara Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini hatırlattı ve Resulullah'ın size ne söylediğini unuttunuz mu, dedi. Fakat ezici çoğunluk bu hatırlatmaya aldırış etmeyip vallahi biz de gidip halka katılacağız ve ganimetten hissemizi alacağız, dediler. Sonra okçulardan 40 kişi tepedeki mevzilerini terk edip ganimet toplamak için aşağıdaki büyük orduya katıldılar. Bu şekilde İslam ordusunun arkası boşaldı ve Abdullah bin Cübeyr ile 9 arkadaşından başka orada kimse kalmadı. Bunlar da kendilerine izin verilinceye veya şehit oluncaya kadar yerlerini terk etmediler. Radıyallahu teala anhum ecmain. Halid bin Velid aç gözlülük yaparak bu değerli fırsattan yararlandı. Yıldırım hızıyla geri dönüp İslam ordusunun arkasına ulaştı. Hemen Abdullah bin Cübeyr ve arkadaşlarını kılıçtan geçirdi. Sonra arkadan Müslümanların üzerine çullandı. Halid bin Velid'in süvarileri nara atınca yenilgiye uğramış olan müşrikler yeni bir gelişme olduğunu anladılar. Hemen Müslümanlara doğru yöneldiler. Müşriklerden bir kadın, o Amra binti Alkama el-Harisiye idi. Koşup müşriklerin yere atılmış sancağını kaldırdı. Müşrikler birbirlerine seslenerek sancağın etrafında toplandılar. Yeniden savaşa koyuldular. Müslümanlar ansızın önden ve arkadan kuşatıldı ve savaş değirmeninin iki taşı arasında da kalmış oldular. Evet kardeşlerim, bu da bize gösteriyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine muhalif şekilde davrananlar her halükarda eziyet ve yenilgiye uğrayacaklardır.